Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Elaboramos cada menú das emisións de Commons Baby con agarimo e ingredientes naturais, mas finalmente sempre fican faragullas nos pratos. Os imos lambelas. Comezamos. Olá, saúdos e benvidos máis unha vez a Commons Baby. Na pasada emisión esquecín falarvos do proxecto Compartir Dona Gustet, que tamén chega dos países cataláns e con bastante forza reivindicativa e social. Detrás deste autochamado proceso colectivo anda Marc Sampere, filósofo e artista multitarefa. O obxectivo é a procura, difusión e intervención pola cultura popular libre e de transmisión directa. Eles decatáronse das semellanzas que hai entre os xeitos da transmisión oral da cultura tradicional e as novas posibilidades de produción e distribución que Internet, as novas tecnoloxías e as novas licenzas libres permiten hoxe en día. Compartir Dona Gustet é un proxecto multiformato, froito dunha chea de persoas de disciplinas e artes varias, no que a música e tamén a gastronomía teñen moita importancia. E falamos de que a gastronomía ten moita importancia porque con eles van sempre un equipo de tres cociñeiros e varios pinches cando van facer algunha representación do seu espectáculo. E porque pensan que é importante recuperar ese xeito de comer tradicional con ingredientes naturais e que o xeito de cociñar reflite tamén o xeito de concebir a vida e os procesos de creación e produción cultural. De feito, no 2009 lanzaron un álbum chamado Market, o Market, que no que mediante se enviabas un correo electrónico dicindo que descargaras o seu disco en Yamendo, eras un dos primeiros que o descargaran, podías entrar no sorteo de 50 botellas de viño Peu Negre feito por eles mesmos de xeito artesanal. Deste disco imos escoitar Cant de Vida, Cant de Estil, un cantar típico da horta valenciana que a min particularmente me lembra moito a unha xota aragonesa. A letra e a voz desta canción pona Pepe Estellés, o Xiquet del Carme, e fala do duro que é mercar hoxendía unha vivenda. Tamén acompañan nesta canción, fanlle os berros, Carles Solé e Jordi Palau do Orxata Sound System. Comento así por riba que as cancións deste disco están basadas en cancións populares coas letras revisadas, adaptadas e axeitadas aos novos tempos nos que vivimos, algo así como que fan algunhas comparsas polo entruido. Calleu-se. Va, va que vam emprendre. Carrereu-ho. Va aquí. Vine, vine. Xoca't això, xoca't això amb mi. Vale, ahora es el genio. Revisión da tradición musical do Mediterráneo catalán falante, viaxamos á revisión da tradición musical centroeuropea. Como xa vos falei delas na misión anterior, pouco máis vos vou contar. Power and Beauty son catro mozas de Spokane, do estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos de América, e o seu EP de NOM podedes atopalo no Net Label Peppermill Record, en seta con este Beggars and Felons. If I was a beggar, would you expect my sin? E se con estas dúas cancións completamos mellor a emisión anterior e Por si move, imos dar un chimpo máis atrás no tempo, a emisión 53, na primavera Cuídate da fera. E daquela tiramos proveito da conversencia de varios osos ao noso redor. E daquela falevos dun net label senlleiro chamado Bad Panda Records, que lanzaba un sinxelo cada luns. Ben, pois este particular xeito de lanzar artistas pode facernos descubrir proxectos tan persoais e interesantes como os dous que imos escoitar de seguido. O primeiro, Boy Without God, é o proxecto en solitario do bostoniano Gabriel Birnbaum, que pasou polas bandas Abraham Lincoln Brigade, Ellie Paperboy Reed e Drag Rag. Desde o ano 2006 leva gravando unha chea de pés el solo na súa casa, de xeito moi caseiro, moi low-fi, made in feito na casa, que decimos aquí. No 2008 decidiu gravar xa en estudio cun amigo, coa axuda dun amigo, mas co mesmo espírito doméstico. O disco resultante chámase Your Body, Your Soul, do que imos escoitar If You. I'm probably a little bit in love with you. If you strum a steel string while reclining on the bed springs in my parents' house, we could be red and red on white, the kindest fire. Come to visit me in the name of anthropology, I'll sleep with you. And if you make me promises, I'll probably be a little bit happier the rest of my days. Tell me the sun won't overcome everything we've done, and I won't turn around to find you home. Yeah. If you stand serenely undisturbed by fate's topography, we'll safely stay. One day we can call the same bay windows and stone walls by the same three. Turn around to find you gone. Find you gone. Find you O segundo, John. Son catro mozos da parte suxea de Chicago. Antes chamábase Metrobox. Tiñan un son punk suxo, como a parte de Chicago onde vivían. Agora, con un novo nome, refinaron o seu estilo e nós gostamos mesmo moito do que fan. Teñen un EP de 5 cancións homónimo que podedes baixar do seu web jontheband.com e dali escollemos este fantástico Toys. Thank you. Agora xa en xeral, sen falar de emisións concretas, dicirvos que sempre hai músicos que quero presentarvos e que a falta de espazo sigo teimudo en facer as emisións de non moito máis alá dos 30 minutos impide que vos presente proxectos que a mí me parecen de interese ou inda que non me parecen de interese para min, si que poidan ser de interese para vos. Achego vos agora dous deses proxectos. A primeira é Sui Lila, que é unha alemana de orixe italo-croata que estudou para actriz en Berlín e despois en Nova York, e despois, regresada a Berlín, comezou a cantar o seu xeito, clásicos da chanson, e de aí, logo de mesturarse con distintos músicos e produtores, acaba lanzando a finais do 2009 o seu EP Kingdom Come, a chegada do Rainhado, no net label Rec 72. Seis cancións carregadas do seu persoal xeito de ser pop electrónico. Hai nada, presentou un novo single UGLJ, o acrónimo de Ugly, e nós imos escoitar Bridges, pontes, as que tentamos cada día, cada vez construir entre as músicas libres e máis vos. Stay. Dying to leave, dying to love. It's in my flesh and blood that I'm tripping. Dying to leave, dying to love. It's in my flesh and blood that I'm dreaming. Bailing out, don't mind how I go. Stimulated deep down to my soul. To be burned that connects. course. Commons, baby. E outro que vos quero apresentar, o segundo, chámase, faise chamar Tracky Birthday, un mozo de Cremos, Nova York, residente agora en Stuttgart, que é un dos rexedores do net label Trepia, Up It Up. E digo Trepia porque ten un P en Roma, outro en Stuttgart e outro en Liverpool. É un fulano charramangueiro, estrafalario, rechamante, naif e irreverente. No seu disco Animal Audition pon un aviso aos pais de que contén contido explícito. Eu tamén vos aviso, ademais, de que se entrades no seu sitio trackybirthday.com, poñades lentes de sol, porque pode deixarvos cegos cas cores, os gifs animados, toda a parafernalia que ten ali. E se pasades polo seu blog en Blogspot, trackybirthday.blogspot.com, poderedes ver os seus primeiros inicios como baterista prepúbere no Club Disney do ano 1994, cun vídeo que ten hospedado no YouTube. Mestura o todo cunhas bases disco dos 80s, hip hop, samplers a esgalla. Atentos ao nananá final neste seu bala, bababala. I'm taking off like a Russian rocket. Double A battery packs in my pocket. Fresh like a supermarket. Don't make sense at all, well fuck it. I'm sorry about her phony mails, but I love to see your ponytails in motion up and down while I take you to funky town. Roller coasting, sandwich toasting, getting up on stage and disco ghosting. Posting on my blog, baby about shake a tree and up it up. Cause I'm fancy, trancy, underpantsy, dirty like a sidewalk on Delancey. Cracky, wacky, what the hecky? Last name, birthday girls call me Tracky. Nightlife, we just fear it. Smells like teens without spirit. But don't you be afraid, Tracky birthday gon' make you sweat too late. With his armpit beaver, disco fever, rock until it convince every disbeliever. So please may I suggest to the ladies in this room to shake your chest. Taking a shit outside your door. He said, hey cocksucker, get lost motherfucker, I told you once before. He just looks up right at you while squeezing out the biggest shit. He asks you for a light, you go back inside while the guy takes another hit. It goes one for the money, two for the money, three for the money and four for the money. Wasn't ever about anything but the money. Hip hop be more commercial than the Easter Bunny. Let's rock. You don't stop, make your fat asses go pop, lock and drop. What the fuck is up and up and Tracky B? I'm the Uber, YouTuber, Doogie Howser, German Schnauzer, Schnitzel Stroganoff, Hasselhoff, Mazeltoff, Molotov, cocktail, pot, whale. Better go home and inhale that stuff that you like to. Thank you. Ben, chegamos ao momento Nosos Son Commons. Desta vez visitamos o Brasil para recuperar un disco do 2007, Muito Prazer, do guitarrista Haroldo Torresilla, acompañado a dúo do tamén guitarrista Paulo Araújo. Músico, Haroldo, veterano que leva 20 anos tocando en clubes de São Paulo. Este é un disco cheo de cancións bastante clásicas da fusión brasileira, no que mesturan distintos estilos, jazz, samba, MPB, etc, etc. O disco arrinca con o Z da cuestión. Das hélices, a força foi a forca de Hércules. Quem vai dar a letra? Você com borboleta. Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Cobra que não anda tá de saco cheio, tá com medo porque veio. Quem não pode com mandiga não carrega pra atuar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar. Quem vai dar a letra? Você com borboleta. Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Cobra que não anda tá de saco cheio, tá com medo do que veio. Quem não pode com uma antiga não carrega pra doar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar. De acordo com os nossos corpos, os nossos corpos giram como helicópteros. Desaparafusadas hélices, a força foi a forca de Hércules. Quem vai dar a letra? Morcego ou borboleta? Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Tá de saco cheio, tá com medo porque veio. Quem não pode com mandinga não carrega pra atuar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar. Marchar xa pasada media hora fora de tempo cun novo net label chamado Vulpiano Records, fundado en California no 2009 por Marilyn Roxy, que é unha moza moi noviña de 21 anos. Ela é artista e música electrónica instrumental e experimental, e decidiu facer este net label. A filosofía: ofrecer tanta música gratis e de cualidade como for posible, e preferentemente baixo licencias Creative Commons. Entre os lanzamentos topamos un sinxelo que nos namorou a primeira vista, bueno, a primeira escoita, aínda que é certo que non é totalmente libre, ten o seu copyright, si de libre descarga, e ademais, moi amablemente, os Year of the Tiger, os autores, autorizáronnos, agradecidos ademais, a súa emisión. Antes de rematar, unha notiña, decirvos que ando, máis ben, porque non sei porque sempre falo, case sempre falo no plural, cando son eu só, ando a cismar en se pasar a periodicidade de Commons Baby a mensual na vez de quincenal, porque últimamente preciso focar as miñas enerxías noutras cousas se cadran máis importantes ou máis importantes, como, por exemplo, buscar traballo. Xa me diredes que pensades, podedes deixar comentarios, enviar correos ou que vegueirades no blog en commonsbaby.com ou no correo electrónico info@commonsbaby.com. Nada máis. Isto é Electric, dos Year of the Tiger, e muito fixe. Commons bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Commons, baby.